Açık Gazete. Merhaba Kainat. Bugün 10 Mayıs Pazartesi. Yıl 2010, ay 5, gün 130, Hızır 5. 1431 Hicri Cemazülevvel 26, 1426 Rumi Nisan 27. Günün rubayisi. Eskiden adetidir böyle. Şu zalim feleğin, düşme fersude hayatın gamına derdine değil. Çekme bihude yere kaygısını varla yokun, olan oldu. Olacaksa daha meydanda değil. Ömer Hayyam, Hüseyin Rıfat çevirisi. Günün tarihi. 134 yıl önce bugün 10 Mayıs 1876'da Türkiye'de ilk basın sansürü kondu. 16 yıl önce bugün 10 Mayıs 1994'te Nelson Mandela, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin ilk zenci cumhurbaşkanı oldu. Yemek listesi gün 130. Omlet, tepsi böreği, salata, meyve salatası. Büyük Saatli Marif Takvimi. Merhaba herkes, Açık Radyo burası, 94.9 ve AçıkRadyo.com. Onun Açık Gazetesi, Ömer Madra, Avi Haligua ve Volkan Artunç'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Günaydın. Günaydın. Danny Rapp'e de bir günaydın diyelim. Danny and the Juniors grubunun, surf grubu, çok tanınmış bir grubun en iyi bilinen parçalarından biri Back the Hop çaldık. Daniel Joseph Rapp. Dün doğmuştu 1941'de ve 5 Nisan 1983'te de genç bir yaşta hayata veda etmişti grubun kurucusu. Onlardan Back to the Hop dinleyerek onu anmış olduk bu şekilde. Evet, haberlere bakalım. Bir kere Türkiye'ye bu hafta yazın tam anlamıyla geldiği haberiyle başlayabiliriz. Yılın en yüksek sıcaklıkları ölçülecek. Sıcaklıklar 35 dereceye yükselirken Mayıs ayı ortalamasının 7-8 derece üzerine çıkacağı haberi var. Bunları yarın Miktat Kadıoğlu'yla da konuşma fırsatımız olacak herhalde. Ama bilebildiğimiz kadarıyla Ocak, Şubat ve Mart ayları zaten tarihte kaydedilmiş en sıcak ay ortalamalara sahipti. Bunun böyle devam etmemesi için de bir sebep yok. Türkiye'de de işte çarşambadan itibaren pazara kadar çok daha yüksek sıcaklıklar ölçüleceği haberleri var. İç Anadolu'da, Ankara'da, Bolu'da filan da 30 ile 33 dereceleri göstereceği termometrelerin onlarla ölçülüyorsa evet söyleniyor. Evet, günün en önemli çevre haberi olarak da tabii büyük bir başarısızlık olduğunu söylememiz lazım. Tıpa takma Meksika Körfezi'nde petrol sızıntısını çelik ve betondan yapılan özel kapakla son umut ona bağlanmıştı. Günde 210 bin varil, 210 bin galon petrol akıtıyor. 5000 varilden fazla sürekli olarak bir petrol kuyusundan BP'nin ilk girişim başarısızlığa uğramış. BP şirketi şimdi ikinci bir girişimi hazırlanıyormuş. Yine aynı şey bir daha mı denenecek yoksa bir başka B planı falan gibi bir şey var mı? B planı her zaman var zaten. Bu başka bir kuyu daha açmak ve basıncı şey yaparak kurtararak oradan bu kuyudan büyük fışkırmayı önlemek gibi. Ama o bunun B planı, birinci plan, A planının B planı olarak tekrar aynı şeyi deneyeceklermiş. 1500 metre derinlikteki bu akıntıyı sızıntı diyorlar ama sızıntı denemez buna. Dev bir kapakla, huni ile kontrol altına alıp ondan sonra da onu sifonla çekip yukarıda Enterprise diye bir dev tankere bindirip göndereceklermiş. Ama Kaliforniya neden başarısız olduğunu söyleyeyim. Buza benzeyen gaz kristalleri petrolü deniz yüzeyine ulaştıracak boruları tıkamış. Çelik ve betondan kapak. Dev kapak yeniden yukarı çekilmiş. Bunun üzerine 98 tonluk. Daha büyük bir doğal felaketi önlemek için canla başla çalışıyoruz demişler. Alternatif kuyuysa 3 ay içinde hazır olabilecek. 20 Nisan'dan beri günde 800 bin litreden fazla petrol karışıyor denize. Şimdi binlerce kilometrelik bütün o en kırılgan kıyılara da yayılmış oldu. Yani söyleniyor BBC'nin bir şeyi vardı, görüntülü haberi. Şaşırtıcı boyutlarda, şoke edici gibi terimler kullandı BBC şeyi. İşte bu denilen balonlarla durdurmaya çalışıyorlar fakat başarılı değil. Çok muazzam bir şey var, facia halinde. Daha da ilginç bir şey söyleyeyim. Bu kazadan sonra bile 27 Amerika Birleşik Devletleri Federal Hükümeti 27 ayrı ruhsat vermiş. Bunu biliyor musun? Gene kazmak için, yani petrol çıkartmak için istisnai muameleler yapmış şirketlere, BP'de aralarında olmak üzere. Normal böyle ufak kazalarsa bile bütün bir sektörü suçlamak doğru olmaz. Bunlar tekil sorunlardır diye bakmak zaten standart söylem değil mi? Herhangi bir vakada. Evet, yani şirketlerin tamamen kainatın efendisi olarak şeye de siyasetçilere de hakim oldukları bir durum. Greg Palast diye bir araştırmacı yazar var. O da BP'nin Exxon Valdez kazasında da 1989'daki Exxon Valdez kazasında da asıl sorununun BP olduğunu, şimdi de bütün körfezi mahvetmekte olduğunu söylüyor. Halliburton'da ikinci derecedeymiş suç. Yanlış hesaplamışlar şeyini, derinliğini biliyor musun? Nasıl yani? Söylendiğinden daha derindeymiş. Yani şu ana kadar farkında değiller miymiş yoksa bize yanlış mı söylemişler? farkında değillermiş. Peki Halliburton da o yüzden çimentoyu daha az dökmüş. Doğru bilmediği için şeyi, derinliği, o düzeydeki basıncı da mühürlemek için az. Fakat her şeyde olduğu gibi BP yalan söyledi diyor gene Greg Palast. Her konuda zaten yalan söylüyor. Şunları yaptık diyor, çıkmıyor yaptıkları. Güvenlik tedbirleri filan. Ve işte tabii şey, peki Halliburton neden araştırmamış? O da masraflı olacak çünkü bir daha bakmak, hı-hı, falan araştırmak. O da döküvermiş öyle. Yüz aşağı yüz yukarı en nihayetinde ne olacak? Evet, bu çok yani büyük ağır ihmal durumları olduğu söyleniyor. Fakat BP'nin korkunç yalan, uydurma ve örtbas etme çabaları da devam ediyor. Bakalım ne kadar bu daha devam edecek diye. Çok tatsız bir, yani hepimiz için son derece tatsız, sadece Amerika'da ve Meksika Körfezi'nde olanlar için demiyorum, bir ayrıntı var. Neden olmuş patlama biliyor musun? Neden? Metan gazı balonu çıkmış yukarı ve önlenememiş. Hiçbir uyarı sistemi de yokmuş zaten ama metan gazının çıkmasının ne demek olduğunu tahmin ediyor musun? Demek ki işte metan klatratlar, yani metan kristalleri artık kurtulmaya başlıyor anlamına geliyor kesinlikle. Bu da ısınmadan ortaya gelen bir şey, ortaya çıkan kötü kötü haberler böyle. Devam edelim. İngiltere'de, Britanya'da daha doğrusu yapılan genel seçimlerin tam bir şaşkınlık devam ediyor. Hung Parliament dedikleri bir şey oldu. Yani belirsizlik. Birinci çıktı Muhafazakar Parti ama kuramıyor. Kuracak çoğunluğa sahip değil. Üçüncü parti konumundaki Liberal Demokratlar, Lib Dem partisiyle görüştüler. Fakat anlaşma çıkmamış. İki parti yetkilileri görüşmelerin devam edeceğini açıkladılar diyor. Fakat Independent gibi gazetelerin, liberal gazetelerin şeyine bakılırsa, mesela manşet haberlerinde hala 3 gün oldu, hala bir belirlilik çıkmadı diyor. Ama asıl büyük kavganın da şimdi başladığını yazıyor mesela George Monbiot gibi alternatif düşünen ve yazan insanlar. Londra'da, Glasgow'da, Manchester'da, Bristol'da, Middlesbrough'da, Oxford'da ve birkaç şehirde daha, bilmiyorum gerçekleşti mi, ne kadar, ne ölçüde gerçekleşti ama onun, Monbiot'un 7 Mayıs'ta yazdığına göre bütün bu İngiltere'de artık köklü bir, Britanya'da köklü bir reform yapılması için bütün şeyler, bu internet üzerinden örgütlenen şeyler birleşmişler, biri hariç. Ve onlara Greenpeace, Friends of the Earth ve New Economics Foundation gibi büyük çevre grupları da katılmış. Ve bu, yani şeyin de söylediğine bakılırsa bunu izlemek lazım. Monbiot'un o renk devrimleri var ya, işte turuncu devrim, kırmızı, hı-hı, devrim filan. İngiltere'de, Britanya'da kendi devrimine sahip oluyor artık diyor. Renk mormuş. Mor devrimden bahsediliyor. Benim önerim kızıla yakın bir şeydi diyor ama olmadı diyor önerim. Fakat bu büyük koalisyonun şeyde açılmış, takebackparliament.com internet sitesi de açılmış. Bu ara zaten parlamentoları çeşitli şekillerde almakla ilgili Avrupa'da çeşitli olaylar oluyor olmasını krize bağlamak mümkün mü acaba? Yani bir yanıyla da hani çözümsüz kalan bir siyaset alanı var. Bir yandan da Yunanistan'daki gibi parlamento almalar, bir yandan İngiltere tipi görülmemiş İngiliz siyasi tarihindeki vakalar falan, böyle bir durum. Evet, yani daha fazla bekleyecek değiliz. Sabır her genellikle iyidir ama her zaman da değil, erdem değildir diye yazmış. Yani parlamentonun kapılarını gümbür gümbür vuracağız, sonunda bize adil, temsili bir sistem, yani bütün ulusun, ülkenin, halkın siyasi tercihlerini yansıtacak adil bir sistem olana kadar diyor. Yoksa birkaç tane böyle dar bölgede başa baş geçen hı hı. yerlerdeki oyların belirlediği bir sistem olamıyor diyor. Ve eğer diyor yani oyunuzun sayılmasını gelecekte istiyorsanız, daha doğrusu herhangi bir politik sonuçla ilgiliyseniz siz de katılın bize diye yazmış Monbiot. Kuşaklardır yani nesiller boyudur ilk defa bir fırsatımız oldu ve sonda olabilir diyor. Yani bayağı bir devrimden bahsediyor. İlginç aslında. Çünkü bu grupların sayesinde Hung Parliament olayı oldu zaten. Büyük hı hı. bir başarı kazandılar. Şeyin eline düşmedi. Muhafazakarların eline düşmedi. Seçim sistemini falan değiştirmek istemiyor. Ve savaşı da hepsi devam ettirmek istiyor. Ama aradaki bütün o hem parlamentoya seçilmiş olan hem de yeni seçilenler arasında da yeni bu devrim denebilir mi bilmiyorum ama çok kuvvetli bir dönüşümü savunan reformcuların da gelebileceği bir durumdan bahsediliyor. İlginç bir durum. Almanya seçim demişken Almanya'da Hristiyan Demokratlar eyalet seçimlerinde müthiş bir yara aldılar. Bu haberi de vermemiz lazım. Kuzey Rhein-Westfalia'da yapılan seçimler ülkedeki siyasi dengenin değişmesine yol açmış. Federal parlamento seçimi havasında yapılmış ve 150 bin Türk kökenli olmak üzere toplam 13 milyon seçmen varmış. Eyalet deyince geçme yani orta boy bir ülke dünyanın. Orta boy ülkelerinden biri sayılabilir Kuzey Rhein-Westfalia eyaleti. Yani Almanya'daki seçmenlerin toplamının %22'siymiş. Yani dörtte birine yakını yani. Ve Hristiyan Demokrat Parti iktidarda %44.8'den %10 civarında oy kaybedip %34.6'ya kalmış. Sosyal Demokratlar da onlar kadar almışlar. SPD'de %34.4 oy, hemen hemen aynı oyu almışlar. Yeşillerse neredeyse ikiye katlayıp oylarını büyük bir zafer kazanmışlar. %12.4'e seçimin gerçek galibi Yeşiller oluyor. Ve Sol Parti'de %5.4 oy oranıyla parlamentoya girmeyi başarmış durumda. Sol Parti'den Özlem Demirel eyalet parti parlamentosuna girmiş. SPD'den de Tayfun Kelek ve diğer adayların durumu daha henüz belli değil diyordu Voice of America'nın haberinde. Ama ilginç bir durumla karşı karşıyayız yani. Hı hı. Bu herhalde Yunanistan'a yardım dolayısıyla neden oldu yoksa büyük bir değişiklik, kriz hepsi bir arada mı? Herhalde bence ikisi birbiriyle bağıntılı konular olarak da ele alınabilir. Evet. Bir yandan Almanya'da da zaten hani bir çiçek bahçesi durumu yok ekonomi açısından. Üstüne üstlük Yunan kriziyle birlikte aslında paranın çıkacağı büyük oranda ülke Almanya, Avrupa Birliği üzerinden. Herhalde bu ikisi iki temel etmen sayılabilir mi? Bir yandan da hani vaat edilenler tabii ki ve tabii ki yine olmadılar, olamadılar falan filan. Ama yani... ciddi bir hareketlilik var. Hem Britanya'da başta, Britanya'da ikincisi de Almanya'da da. Yani Yeşillerin oylarını ikiye katlaması, Yeşil'de sadece çevreci bir hareket olarak görülmemeli. Çok ciddi bir mevcut siyasete muhalif duruş sergileyen gencecik milletvekilleri var. Ska Keller'le mesela burada görüşmüştük Avrupa Parlamentosu'na seçilen Yeşillerden. Evet yani... Bir yandan da bazı pozitif değişmeler var herhalde ama bakalım izlemek lazım herhalde. Bu arada dünyadan da ciddi ölümcül haberler gelmeye devam ediyor. Pakistan'da gene o pilotsuz uçaklarla 16 Taliban öldürüldüğü belirtiliyor Orakzai bölgesinde. Atılan füzelerle öldürülenler arasında Gülzaman adlı Taliban komutanının da bulunduğu belirtilmiş. Yalnız tabii mesela şeyin de öldürüldüğü belirtilmişti. Mesut Beytullah mıydı adı? Hı hı. galiba. Fakat tekrar fotoğrafları canlı olduğuna dair, yaşamakta ve iyi olduğuna dair de videoları, görüntüleri yayınlandı. Bilinemiyor. Ama bugüne kadar 600'den fazla insan öldürüldü. Bunların Taliban militanı olduğu söyleniyor. Geçen ay ortalarında başlatılan, yani 3 haftalık bir süre içinde 600'den fazla Taliban militanı öldürdük diyorlar. Bilemiyoruz. Casus uçaklarının füze saldırılarında ölüyor insanlar. Pakistan'da da öyle, Afganistan'da da böyle devam ediyor. Yani bütün bunlar yine aslında savaş devam ediyor. Ama işte böyle küçük haberlerle, minik minik, işte 10 kişi öldü, 15 kişi öldü, 16 ölü falan filan diye devam eden durum. Maalesef. New York Times Meydan, New York'un da pardon, Times Meydanı'nda da Şahzad'dı değil mi adı? Evet. O kaçarken yakalanmış ama bunun da ekonomik bağlantıları olduğunu da öğrenmiş olduk. İşini ve evini kaybetmiş bir adamın öfkesi gidip Afganistan'da mı, Pakistan'da şey almış. Bomba eğitimi almış. Bomba eğitimi alıp. Daha doğrusu öyle yansıyor bir yandan, hani aldı mı almadı mı o kısmını bilmiyoruz. Ama anlatılan şey işte ev almışlar, ev kredisini ödeyememişler falan filan diye başlayan bir hikaye. Yine eğitimli çıktı falan filan gibi de böyle şeyler de görmek mümkün haberlerde. İyi aile çocuğu ne demekse ona sığınan ve bunun üzerinden şaşıran haberler vardı genellikle Türkiye'deki gazetelerde. Evet, bunun ama tabii çok daha derinlerde yatan ve merkezin, merkez diye bildiğimiz merkez ortanın ortası, yani devlet kapitalizminin o korkunç yapısına karşı kendini tamamen çaresiz hisseden insanların giderek faşizan, sert tepkileri de oluyor. Ya terör, ya böyle tamamen şeylerin de emrinde çalışan, çaresiz durumda olan liberal elite de büyük bir öfke duyan insanların giderek yükseldiği bir dünyadan da bahsediyoruz. Yani zaten sonunda her şey sıkıştığı zaman sonra devlet gelip onları kurtarıyor, nasılsa bankaları da öyle. Ama arada kalan, altta kalan tamamen bu işsiz, sigortasız, sosyal güvencesi olmayan insanlar oluyor. Onların da bir kısmı öfkelerini tabii ki mevcut hükümetten çıkartmak ve şiddete başvurmak gibi yollarla çözmeye çalışıyorlar. Bayağı ciddi bir tehlikeli gelişmeden de bahsetmek mümkün. Türkiye'de de gene şey olmuş. Ne olmuş? Kürşat Tüzmen'in de bir milletvekilinin makam aracı. Makam aracı, evet. Tekmelemesi vakası. Yani işte bu tip olaylar oluyorlar bu ara. Hani diğer yumruk olaylarıyla bağıntılı mı, bunlar arasında herhangi bir bağ var mı, sosyal bağ var mı falan, oraları bilmiyoruz. Ama Adana ve Ordu'da işte cenazeler sırasında, asker cenazeleri sırasında olan olay. Adana'daki törende milletvekilleri protesto edilmiş. Kürşat Tüzmen kendisine gösterilen tepkiyi anlayışla karşıladığını da söylemiş. Kozan ilçesinde Hakkari Dalca'da işte çıkan çatışma sırasında ölen iki askerden biri, uzman çavuş Metin Can'ın cenazesi sırasında olmuş bunlar. Büyük bir kalabalık varmış. Polis güçlükle yuhlayan grubu engelleyebilmiş. Ve böyle bir durum. Yani bir saldırı endişesiyle hemen valilik aracına bindirilmiş milletvekilleri. Tabii şimdi böyle de bir korku var. Bir tane daha şiddet olayı yaşanacak olursa doğrudan herhalde sıkıntılı olacak mevzular. Öyle. Yani acılı insanlarımızın tepkilerini anlayışla karşılıyorum demiş Tüzmen. Cenaze töreninde gençlerin kullanıldığı, öne sürüldüğü belliydi. Bazı yaşlı kişilerin teşvik ettiği görülüyordu demiş. O da belli bir şeyden. Biz 12 Eylül öncesinde kullanıldık. Bugün gençler de şehit cenazelerinde çok iyi kullanılıyorlar. Ben bunu çok yakinen anlayabiliyorum. Orada kendimi görebiliyorum demiş. Terör örgütü bizi tehdit ediyor. Diğer taraftan da milliyetçi geçinen kesim tarafından protesto ediliyoruz. Ondan sonra da böyle kendine göre de bir etnik analiz geliştirmiş. Zaten bu çocukların hepsi sosyolojik ve etnolojik. Yani şöyle bir yorum. Bu çocukların hepsi 1980 doğumlu değiller. Bu ülkede gerçek milliyetçi ve gerçek ülkücüler beni çok iyi tanırlar. Biz şunu diyoruz. Türkmenler ve Yörükler bu ülkenin çok sıkıntı çeken bireyleri. Ne alakası var bu anlattıklarının konuyla? Yani Kürtler ve Türkler arasında bir savaş ve bu savaşın içinde de taraf olduğu bir yan falan, böyle bir şeyler anlatamaz değil mi bakan? Türkmenler ve Yörükler bu ülkenin çok sıkıntı çeken bireyleri, onların gelir seviyesi düşük, yaşam koşulları çok kötü. Eğitim durumları çok iyi değil ve parasızlar, işsiz, güçsüzler. Ama Yörük ve Türkmenler bu toprağa sadece sevgi ekiyorlar Mevlana'nın dediği gibi. Başkaları gibi mayın ekmiyorlar falan gibi kendisinden mayınlı bir konuşma, hem de bir miktar nefret ekmiş. Herhalde böyle bakmak lazım. Valinin arabaya binerken kafayı çarpmak falan gibi bir ihtimal var mı? Haberde öyle bir ayrıntı. Yok ama çok endişe verici tabii bu gene. Ya saldıranların durumunun da çok... Yani ne demek istediği o kadar belirsiz ki, alt paragrafı da okumak istiyorum hakikaten. Şöyle bitiriyor sözlerini Tüzmen. Yörükler hiçbir zaman bu ülkenin bu şartlarda askerine, öğretmenine, devletine kurşun sıkmamıştır. O nedenle şehit cenazelerine baktığımızda yapılan protestolarla milliyetçi geçinen kesim gençleri çok iyi kullanmasını beceriyorlar. Tıpkı bir zamanlar bizi kullandıkları gibi. Yani ne anlatıyor bu adam? Ortada bir komplo, birilerinin birilerini kullanması, kendisinin de kullanıldığını anlatması falan, böyle bir garip bir hal. Bir yukarıda... Yani bir bakan kendisinin de vakti zamanında kullanılmış bir piyon olarak karanlık güçler tarafından kullanılmış olduğunu bir yandan itiraf ediyor. Bir yandan da yukarıda ama Türkmenleri seviyorum, milliyetçiler beni çok iyi tanırlar, ülkücüler çok iyi tanırlar, Türkmenler ve Yörükler de fakirdir ama Kürtler gibi yapmıyorlar falan gibi, böyle ne diyor? Yani mevzu fakirlik ve açlık üzerine kurulu bir durum değil sadece. Bunun farkında mı bilmiyorum ama zaten farkında da olsa herhalde kuracağı retorik bu olacak. Yani milliyetçilerin ve ülkücülerin çok iyi tanıdığı insanların genelde çok derinlemesine analiz yaptıklarını görmüyoruz çünkü. Yani bir grup işte haydut ve yağmacının inanılmaz feci şeyler yapabildiği ama ondan sonra da trenleri, yükledikleri trende yakalandığı sırada çökerken, yani çok aç gözlüklerinin ve olağanüstü aptallıklarının yükü altında trenleri de, yağma trenleri çökerken gene de devlet kurtarıyor onları. Birkaç gün ya da birkaç, hatta saat içinde kurtarıyorlar. Bankalardan bahsediyor. Kim bunu yazan? Uçağını çarpan adam. Amerika'da vergi dairesine. Yani gidişatın bu şekilde de, yani bir bakan da böyle yorumluyorsa Türkmen filan meselesi olarak, öbürü de, diğer bir bakan da herhalde şimdi meselenin çingenelerden kaynaklandığını da söyleyecektir. Gidişatın pek hayırhah bir yönde olduğunu söylemek kolay mümkün olmayabilir. Ama bir de tabii bunun hangi gazetedeydi, Star'da mı? Bunun bir bu saldırıların aynı elden çıktığı yolunda bir ihbar var ama Türkiye zaten ihbarlardan geçinmeyen bir yer halinde. İhbarlar, gizli görüntüler filan. Yani Samsun ve Kayseri'deki yumruklu saldırıları Türk İntikam Birliği Teşkilatı'nın gerçekleştirdiği iddiaları için inceleme başlattı diye bir ihbar mailinden bahsediliyor ama. Hiçbir delili, kanıtı vesairesi yok. Yani sorumlu vatandaş @hotmail.com'dan gelen bir mail. Bunu geçelim herhalde. Evet, geçelim. Geçeceğimiz başka şeyler de var ama bir ara verelim. Ondan sonra da hafta sonu ortalık tamamen yani seviyenin yerlerde süründüğü olaylarla geçti. Bir takım görüntü kasetleri belden aşağı. Kasetlerle ilgili daha belden aşağı sohbetler. Ve üstüne üstlük bir de suikast iddiası var ki o da sorumlu vatandaş et hatmail.com kadar akla yatkın görünüyor. Ama tabii neyse buçuktan sonra herhalde yine de hakkını vererek haberin içeriğini de okumak gibi bir görevimiz var sanırım. Evet, onları da birazdan yapmaya çalışırız. Açık Gazete. I'm just mad about saffron. Saffron's mad about me. I'm just mad about saffron. She's just mad about me. They call me mellow yellow, quite rightly. They call me mellow yellow, quite rightly. They call me mellow yellow. About 14, 14's mad about me. I'm just mad about 14. She's just mad about me. They call me mellow yellow. They call me mellow yellow. Quite rightly, they call me mellow yellow. A wind of a velocity nil. Born a high forever to fly. If you want your cup, power fill. They call me mellow yellow. Quite rightly. They call me mellow yellow. Quite rightly. They call me mellow yellow. Mellow Yellow, Donovan'dan ya da Donovan Phillips Leach asıl adıyla, uzun adıyla söyleyecek olursak ama herkesin Donovan olarak bildiği Glasgow'lu Ozan, şarkı söz yazarı, besteci ve gitarist, aynı zamanda şarkıcının yanı sıra ve her türlü türlerin bir karışımını yaparak çaldığı ve söylediği şarkılarla çok hoş bir sada bırakmaya devam ediyor dünyamızda. Onun doğum günüydü 1946'da bugün. Ve Mellow Yellow adlı bestesini seslendirdi. Evet, devam edecek olursak Açık Radyo'dayız. Şimdi gelelim hafta sonunun çok tuhaf, şok falan diye patlayan ama yani ne olduğu hiçbirinin belli olmadığı garip grup haberler zinciri vardı bir de. Cumhuriyet Halk Partisi lideri Baykal'la bir milletvekiline ait olduğu öne sürülen görüntüler internette yayınlandı. Ve ortalık birbirine girdi. Suç duyurusunda bulundu avukatları da. Kaset yalanlandı mı yalanlanmadı mı ben tam orasını anlayamadım. Ama bugün daha netleşmiş galiba. Hani montaj bunlar falan filan gibi açıklamalar var. Görüntülerin kaynağı belli değil. Kaynağına dair de bayağı bir tartışma var. İşte mesela Zülfü Livaneli'ye göre bu AKP'nin işi olamaz. Cumhurbaşkanı da başbakan da çok sert çıktı diyor. Ve ayrıca seçim yok bir şey yok niye olsun diyor. Bir kısım CHP'li bunun kurultayla ilgili olabileceğini söylediler. Baykal bugün bu devletin işidir falan gibi bir şeyler söylemiş. Neden böyle bir şey diyor orasını kimse bilmiyor ama öyle Milliyet diyor. Milliyet gazetesinde öyle diyor. Aslı Aydın Taşbaş, Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili Baytok'la, Nesrin Baytok'a ait olduğu öne sürülen görüntülerden sonra yakın çevresi ne diyor Aslı Aydın Taşbaş? Kurultay hesaplaşmasıyla ilgisi yok. Bu devlet işi demiş. Nereden biliyormuş? Yani meraktan tamamen. Var mı haberin içinde acaba? Yok. Yok. Yani öyle. Şöyle diyor. Bu görüntülerde devlet parmağı olduğunu düşünüyormuş. Çünkü kasetin çekimi, montajı ve servisinde profesyonel izler olduğunu söylüyormuş. Yani ben kasetleri seyrettim. Bana pek profesyonel gelmedi açıkçası. Ama hani şöyle iddialar da var bugünkü gazetelerde. İşte inanılmaz bir toparlama kaset olduğu, eşyaların yer değiştirdiği falan filan gibi iddialar var. Halının desenlerinin değiştiği gibi. Yani böyle mi diyeyim herhalde 2-3 günü anlarız. Ama bence bir hani soğukkanlı bir adım daha geriye dönüp bakmakta fayda yok mu? Birincisi ne kasetinden bahsediyoruz? Baykal kaset gerçekse bir Ankara milletvekiliyle eski sevişmiş. Eski özel kalem müdürü ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin şimdiki 2007 seçimlerinden sonra milletvekili olmuş. Hı-hı. Ankara'dan. Yani hani burada eğer siyaseten şöyle bir şey varsa haber değeri olabilir politik olarak herhalde. Yani işte Ankara milletvekili oldu çünkü Baykal'ın sevgilisiydi falan. Hani böyle bir iddia şu ana kadar anladığım kadarıyla ortada yok. Bundan öte hani sevişmiş olmasının ne gibi bir heyecanlı yanı var bilmiyorum. Ve ikincisi hani devletin işi vesaire bana çok mantıklı gelmiyor şu açıdan. Yani Türkiye'de ataerkil bir toplum. Gayet kuvvetli. Erkeklerin de eşleri dışında başkalarıyla yatıyor olmaları genellikle ya üstü kapatılan ya da hoş görülen bir durum. Bence burada bir sıkıntı varsa olsa olsa Ankara milletvekili Nesrin Baytok açısından bir sıkıntı olabilir. Bundan öte Baykal'la ilgili değil mi? Yani hani yaptım hatalıyım gibi bir şey zaten sırt sıvazlamasıyla bitecek bir sondur genellikle. Evet bir de belki işte onun eşleri açısından o varsa var ikisi de çünkü evli. Hı hı. Onların sıkıntıları. Şimdi bir de şu var tabii ama yani bir kesim birkaç boyutu var bu işin. Tabii bunları konuşmaktan da insan gerçekten büyük bir hoşnutsuzluk da duyduğunu söylemeli yani böyle bir siyasi bir yanı henüz olmayan aptal diyebileceğimiz bir haber modeli şu ana kadarki hali değil mi yani ama çok mu yanlış aptal demek aptalca demek lazım evet. Belki görüntüleri şimdi Zülfü Livaneli nereden biliyor bunun o niye da Baykal'ın bildiği yerden yapıyor? O da öyle kafasına göre yorumluyor anladığım kadarıyla nerede söylemiş onu sanırım Vatan'da gördüm ama yanlış söylüyor olmayayım. Şöyle aşağı kısmında yok Vatan'da görmemişim böylece bu netleşmiş oldu. Ama Zülfü Livaneli'nin söylediğinin haberi var en azından elimde. Öyle de bir NTV haberimiz var. Bu arada kasetin 8 yıllık bir kaset olduğu iddiası var. Bu işte evet, onu nereden biliyor mesela? Hiç fikrim yok. Bir de 8 yıllık ise kaset bu durumda gerçek olduğu anlamına da mı geliyor falan? Hani gerçekse ne olacak, onu da anlamış değilim. Görüntülerin kaynağını araştırıyor diye bir haber de var. Cumhuriyet Savcısı Bülent Yücetür tarafından yürütülecekmiş soruşturma. Özel hayatın gizliliğini ihlal, kişisel verilerin kaydedilmesi ve hakaret. Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Mehmet Sevigen adi bir komplo diyor. Hesabını soracağız, yapanları ortaya çıkaracağız diyor. Vatan Gazetesi yazarı, eski Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili Zülfü Livaneli de yazısında köşesinde görüntülerin 8 yıllık olduğunu yazmış. Cumhuriyet Halk Partisi'ne yakın çevreler tarafından ya da Cumhuriyet Halk Partisi'nde yönetim değişikliği isteyen uluslararası güçler tarafından sızdırılmış olabilir. Ya bence zaten Livaneli'nin yazısı gerçekten alt metinleri çok eğlenceli bir yazı. Yani mesela şöyle cümle var. Kasetin zamanlaması 14 ay sonraki seçimle değil, bu ay içindeki kurultayla ilgili. Belki de Baykal'ı istifaya zorlayacak CHP'nin başına yeni bir kişiyi geçirme niyetinin başlangıç hamlesidir bu. Böylece önümüzdeki seçimlerde CHP'yi iktidara getirme hesapları yapılıyor olabilir. Yani CHP'yi iktidara getirme hesabı ile ilgili yapılacak ilk iş Baykal'ın ayağını kaydırmaktır diyor Zülfü Livaneli. Ardından da diyor ki uluslararası bazı çevreler de yapıyor olabilir bu hesabı. Yani İran'la yakınlaşan ve İsrail'e kafa tutan Erdoğan'ı tasfiye edebilmek için önce Baykal'ı ortadan kaldırmaya yönelik bir satranç oyunun ilk hamleleri. Bu satranç oyunu beni aşıyor mesela. Yani Baykal'ı niye ortadan kaldırmak gerekiyor, Erdoğan'ı kaldırmak için bilmiyorum. Ama öyle diyor mesela. Uluslararası siyasetin bir satranç gibi yürütüldüğünden kimsenin kuşkusu yoktur herhalde. Evet de satrançta böyle bir hamle var mı, ondan kuşkum var mesela benim. Yani hani fili almak için önce şahı almak falan gibi alakasız bir metafor ama öylesi bir durumdan bahsediyoruz falan gibi oluyor. Ama satrancın bir İran oyunu icadı olduğu da söylenir. Uluslararası olarak bunun da siyasette ne gibi etkileri olduğu genellikle çok derin tartışılır değil mi? Benim aklıma bu geldi mesela. Yaz. Şah aklına zaten gelmişken niye yazmıyorsun? Siyasi analizler Şahmat bir yana, işin insani yönü çok ama çok çirkin. Ya bu kadar gerçekten hani inanamıyorum. Böyle bir durumdan bahsetmiyoruz değil mi? Yani hani kendim bazen ortaokulda 14 yaşında çocuklarla takılıyormuş gibi hissediyorum. Yani İnsanların seviştiklerini, eşlerini aldattıklarını falan biliyoruz değil mi? Yani bu hoş karşıladığımız ve ne var canım dediğimiz bir şey olmasa da bu oluyor. Yani çok ama çok çirkin. Aman tanrım, elim ayağım kesildi. Kişisel sorumlulukları ve işin ahlaki boyutu ne olursa olsun Baykal'a ve Baytok'a bir insan hakları ihlali uygulanmıştır. Buna katılmamak elde değil. Yani evet. Özel hayatın gizliliğiyle ilgili burada bir sıkıntı olduğu çok açık. Tamamen belden aşağı vurulmuş, iğrenç bir şey ama... Bir de aması var tabii evet. Bu işin. Birinci aması herhalde Baykal'ın çıkıp Milliyet'in sür manşetinden bu evet, devletin birinci işi falan diye bunu siyaseten kendi adına kullanıyor olması. Evet, Milliyet şimdi sür manşette Baykal'dan kaset yorumu diyor, biliyorum bu devletin işi. Nereden biliyorsun? Vallahi onu söylemem. Kayıtlar İstanbul ziyaretinden. Nereden biliyorsun? Fotomontaj öyle mı? Öyle yazıyor. Kayıtlar İstanbul ziyaretinden yazıyor Aslı Aydın Taşbaş Milliyet'te. Şimdi fotomontaj olduğunu söylüyor mu Baykal bu kasetin? Yani komplo diyor. Bunları kim ortaya attı bakacağız diyor. Ama bir yandan kayıtların kaç yıllık olduğunu söyleyen birileri var. Kayıtların nerede çekildiğini söyleyen bir başka birileri var ki bu birisi kasetin de içinde olduğu iddia edilen Baykal. Şimdi Baykal bu görüntülerde devletin parmağı olduğunu düşünüyor. Yakın çevresinde kasetin çekimi, montajı, evet senin soruna cevabı ben söylüyorum bunu, montajı, hı hı, ve servisinde profesyonel izler olduğunu söylemiş. O zaman belki mesela Mossad'ın işi olamaz mı? Başka bir devletin işi. Belki Sayın Livaneli haklı. Savak. Yok, o kalktı. O kalktı. KGB. O da kalktı. FSB var. Doğru, evet. Yani tam anlayamadım ben. Mesela sonra şey de demiş, asıl mağdur Baytok. Varsa Baykal, yoksa Baykal. Malum kaset ortaya çıktı çıkalı beri her gün Baykal'ın siyasi geleceğini tartışan onlarca yazı okuyorum. Ancak pek azı bana göre asıl mağduru Nesrin Baytok konusunda ağzını açıyor. Diyor, bir kadın olarak kirli savaşa ateşe atılan bir kadın. Erkekler arasındaki kirli savaştan falan bahsedemeyiz. Burada ateşe atıldıysa... Öyle diyor mu? Baykal'da, Baytok'ta atıldı ateşe. Hani böyle bir ateşten bahsediyorsak... Yani burada yanacak olanın kadın olmasının sebebi ve bunun sebebi üzerinden yürüyeceksek... Eyvallah, buna hiçbir itirazım yok. Ama hani... Neyse ya, bu iş belli ki böyle eğlenceli kullanılacak bir durum yani. Yanlış bir yorum mesela bilmiyorum ama. Mesela Aslı Aydın Taşbaş tamamen farklı bir yorum getirmiş Zülfü Livaneli'den. Gizli eller tarafından çekilen kaset iddia edildiği gibi 8 yıllık da değil. Son yıllara ait diyor. İyi yani. Gerçekten nereye varacağız dersen ben bilemedim. Benim bir tek aklıma şey geldi. Hani Bill Clinton'ın işte bu zina vakasında yaşanan tantanalar vesaire ve bu tantananın nereden çıktığı geldi. O da şuydu, hatırlayacak olanlar için. Aslında eşi dışında başka bir kadınla yatmış olması değildi oradaki sorun. Yatmadım diye yalan söylemiş olmasıydı. Başkanın yalan söylemesi falan filan üzerinden bayağı bir, neredeyse başkanlıktan oluyordu. Yani yasal, evet, yollarla. Siyaseten değil. Evet. Bayağı azlediliyordu başkanlıktan yalan söylediği için. Bir tek bu geldi aklıma. Ama hani bu durumda zaten Baykal'ın böyle bir yükümlülüğü falan da yok. Konuşacak pek bir şey yok. Yani başbakan olsaydı niye yalan söylüyor gözümüze baka baka falan gibi bir şey varılabilirdi. Kasetin gerçek olduğu ortaya çıksa. Yani sağlı böyle bir uzun vadeli muhabbet konusu gibi. Bu arada Hürriyet Gazetesi de bir başka gazetecilik başarısına imza atmış. Okan Konuralp'in Ankara muhabiri haberi. Ailemle üstesinden gelirim. Siyasette deprem etkisi yaratan, hakikaten yarattı mı? Hafta sonuydu zaten, kimsenin çok konuştuğunu görmedim ben gazeteler dışında. Neyse. Ama her şey deprem etkisi yarattı. Her şey sallıyor bizi böyle. Galiba tekerlek üstüyüz ya. Neyse. CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'la kendisine ait olduğu iddia edilen kaset için Hürriyet muhabirine konuşan CHP Ankara Milletvekili Nesrin Baytok, açıklama yapmak istemiyorum, yapmayacağım da. Ancak ailemle birlikte bu sürecin üstesinden geleceğiz dedi. Açıklama yapmak istemediğin açıklaması. Bu da haber. Yani gerçekten haber değeri yüksek. Bu da bende deprem etkisi yarattı. Açıklama yapmak istemiyorum, yapmayacağım. Ailemle üstesinden geleceğiz. Görüntülerin yayınlanmasının ardından Baykal'la görüştünüz mü diye sorulmuş hızlı bir şekilde. Evet, görüştük. Ancak bu konuda da açıklama yapmayacağım demiş. Ve ardından da görüşmeyi daha fazla sürdürmek istemiyorum diyerek telefonu kapattı diyor Hürriyet. Hürriyet böylece, haber mi bu derseniz, haber belli ki atlatmış. Bu arada Sayın Baykal'ın ailece kahvaltı ettiği falan haberleri var. Evet, bir aile şeyi var. Ailece kenetlendi. Bir muazzam bir aile muhabbeti var. Böyle haberlerin bir kısmında. Şimdi önce... Bu sağ muhafazakar habercilik sistematiği şey değil mi? Yok. Hiç alakası yok. Bu zina, aile vesaire. Türk medyasının rating ve ahlakçı tavrından geliyor. Ahlak kumkuması. Evet, ahlak öğretmenliği. Habertürk'ün manşeti mesela, aile kenetlendi. Niye? Yatak odası kasetinden sonra evine kapanan Deniz Baykal, dün çocukları, torunları ve eşi Olcay Baykal'la anneler gününü kutladı. Peki. Ve dayanışma kararı çıkmış. Habertürk de mi oradaymış? Çiçeğin içinde miymiş? Evet, Ali Öztunç'un haberi, o Olcay Baykal'ın da eşine dayanışma zor kararı. Günleri de beraber aşacağız. Güçlüsün, sana inanıyor ve güveniyorum dediği öğrenildi. Gerçekten bunların öğrenilme ihtimali var mı? Bir, ikincisi mesela siz yapıyor musunuz bilmiyorum. Bizim eksiğimiz de olabilir. Biz hiç aile toplantıları yapmıyoruz. Hani babamla dayanışalım mı? Annemle ilgili bir kınama kararı mı çıkartsak falan diye. Yani siyasi bir aileyiz biz de ama. Biz eskiden yapıyorduk. Yapıyor muydunuz? Çocuklar isyankar çıktı, gelmemeye başladılar yemeklere, biz de dağıttık. Anladım, sizin meclis dağıldı yani. Meclis dağıldı. Yani ailece dayanışma kararı çıktı falan. Yani bence bu konu mesela büyük ihtimalle hani torun torba bir araya gelmişken ne oldu bizim seks kaseti işi? Ne yapsak, dayanışsak mı? Hayır hayır, ben itiraz ediyorum falan. Böyle bir şey olmuş olabilme ihtimali var mı? Ya aptal yerine konduğumu hissettiğim için soruyorum. Ya belki benim aptallığım, belki değil ama hani tam anlayamıyorum. Hissi kuramıyorum kafamda. Evet, şimdi Mesela Hürriyet'te de çok önemli bir haber var bu haberle ilgili. Anneler Günü toplantısı. Toplantı demeliyiz değil mi bu durumda? Evet. Toplantısı ile ilgili. Deniz Baykal'ın eşi Olcay Baykal'a vereceği çiçeğin hazırlanması görevini Aslı Baykal üstlendi. Deniz Baykal'ın moralini yükselten Anneler Günü kahvaltısının çiftin Ankara, Angor evlerindeki konutunda Olcay Baykal hazırladı. Kahvaltıyı Olcay Baykal hazırlamış. Aslı Baykal ise çiçeğin hazırlanma görevini üstlenmiş. Yani Allah akıl fikir versin bize. Sorun şurada. Bu kadar çok, yani Türkiye toplumu dünyada muhtemelen en, yani ya bir ya ikinci sırada geliyor televizyon seyretmede. Günde 5 saatin ortalaması var. Beş sonuç mu diyorsun? Fazla ortalama. Hepsinde asgari 2 dizi var. Aha. Bütün kanallarda. O zaman da bu normal değil mi sence? Bence... O dizilerin hepsinde böyle olmuyor mu? Tamamında böyle olmuyor mu? Aile kurultayı toplantısı, evet, görevlendirme falan gibi mi? Tabii. Çiçekleri sen al kızım. Tabii yani. Aynen böyle sahneler olmuyor. Ben çok az seyrediyorum ama her açtığımda olabileceğini da hayal edebiliyorum. Ama her açtığımda bu gerçek böyle bir sahne abi seyrediyorum zaten. Ha, çiçek alan çocuk vesaire durumu. Evet. Doğru. Yani bir yandan işte muhafazakar aile yapısı dediğimiz bu değil mi zaten, hani halüsinasyon bir yapı var işte. Herkes mutlu. Çocuklar çiçek alıyor, anneler kahvaltı hazırlıyor, babalar ses kasetiyle ilgili toplantı yapıyor. Yok, bu yok. O yok. O bir yok. Tek o dizilerde o yok. Onları da başka türlü. Şimdi bu aile kenetlenmesi, dayanışması vesaire meselelerinin dışında bir gün önce de mesela karikatür basıyorlar. Evet. Yani yeryüzünün en iğrenç karikatürünü yatakta gösteriyor. Ve ben siyasi espri yapıyor. Haber siyaseten kullanılmış bir. Siyaseten kullanılmış tabii. Böyle bir karikatür basıyor. Ondan sonra da aile dayanışmasından bahsediyor. Ve başyazarı da dahil olmak üzere bütün Habertürk takımı istifa etsin. Böyle şey olur mu canım diyor. Yani bunun siyasi sonuçları da vardır tabii diyorlar. Neden? Ya hakikaten beyin jimnastiği yapmaya çalışıyorum. Baykal'dan şahsen çok haz etmediğimi söyleyebilirim. Yani doğru bir siyasi çizgide bulmadığımı vesaire vesaire. Ama yani şimdi bu kaset işiyle istifa arasındaki bağlantıyı kuramadığım gibi, ancak kurabildiğim dediğim gibi tek bağlantı yalan söylüyor. Olması ihtimali. Öyle bir şey söylemiyorlar. Bu yani Habertürk'ün de başyazarı Fatih Altaylı da şeyi de, eşi dışında başka kadınla seviştiği için mi siyasi hayatı bitmeli? Aşağı yukarı, evet. Yani ne alakası var ki? Yani neyse. Işte yani da bir kafa diyeceğiz herhalde. Ve üstelik de mesela adı geçen işte kadın milletvekilinin eskiden çekilmiş el ele fotoğraflarını yayınlıyorlar. Öyle mi? Ha, evet. Ben kaçırdım onları. Vatan mesela bunu yapıyor. Hürriyet de. Onlar nereden bulmuşlar ya? Hayır, el ele. Hani herkes şeyin peşinde. Özel sekreteri ya. Bir zamanda. Ha öyle el ele. Ben el ele deyince daha önce, böyle romantik hayır, fotoğraflar hayal ettim. Ama tabii o çağrıştırıyor. Anladım, anladım. İşte benim kafamda tam bunu çağrıştırdı. El ele fotoğraf dediğin anda. 18 yıldır Baykal'ın yanında. İşte el ele bir fotoğraf falan. Ya da Baykal'a kaset darbesi Hürriyet'ten veriyor. Twitter'daki geyikler bütün yayınlandı. Hı-hı. Karikatürler yayınlandı. Ve ondan sonra da millete seyir gerek durumu yani. Ama bir yandan da burada Baykal'ın şeyi bitmiştir. Siyasi hayatta ayrıca bitmiştir. Bitmeyin. Bence muhakkak. Bence hani böyle bir kasetle ilgili hızla gazeteye çıkıp biliyorum bu devletin işi dediği için siyasi hayatıyla ilgili bir şeyleri konuşsak daha manalı evet, olabilir ama. Kesinlikle. Hürriyet'in haberi şöyle bitmiş bu arada. Bugünkü bu Sayın Olcay Baykal'ın hazırladığı kahvaltı bilgisinin üzerine. Zaten yukarıdan itibaren işte hikayeden haber. Yani Nesrin Baytok'la konuşamadıklarının konuşmasının haberini verip sonra işte Aslı Baykal'ın çiçek görevi, işte Olcay Baykal'ın kahvaltı görevi ve Baykal bugün ailesinden aldığı moralle Danıştay'ın kuruluş yıl dönümüne katılarak basının karşısına çıkacak. Yani ne sebeple çıkıyor olduğunu, bunun moralli olup yani nereden biliyorsunuz, böyle bir haber var mı ya? Var tabii. Yani sormuşlar mı, Danıştay'a çıkacak mısınız? Evet. Yani bu moralle mi? Yok, moralim iyi oldu. Kahvaltı ettik sabah. Aslı çiçekleri aldı. Olcay da kahvaltıyı hazırladı. Böyle bir muhabbet mi geçmiş Baykal'la aralarında? Tamamen. İyi bari, ilginçmiş. Yalnız şey eksik haberde. Krokis yoktu sofranın. Değil mi? Sofrada zeytin, peynir ve reçel çeşitleri vardı gibi falan bilgileri, evet, de alsak fena olmazdı Aslı'nın yani. Aslı'nın hazırladığı çiçeklerde. İşte bunlar diye bu, patlangaçlı, evet, böyle işaretli. Kır çiçeklerinin arasında iki de yaban gülü. Çok güzel olurdu. Belki de öyledir zaten. Bu da Hürriyet'in eksik haberciliği. Buket'in fotoğrafını koyamamışlar. Belki yarın patlatırlar. Bir yandan da hani CHP krizi diye devam edebileceğimiz bir başka haber var ki o daha ciddiye alınabilir sanırım. Şey açısından ciddiye alınabilir. Hani ortada bir suikast iddiası, evet, ve suikast iddiası de Mustafa Sarıgül gibi tanınan, işte bilinen ve üstüne üstlük işte parti kurmuş CHP'den koparak bir ismin düzenlemek istediğine dair Önder Sav açıklama yaptı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurmayları tümüyle. Kasetin ardından yaptılar. Evet, bir gün Onur sonra. Öğmen, Önder Sav, Cevdet Selvi ve Yılmaz Ateş kaset sorularını yanıtsız bıraktılar. Bırak kaseti asıl. Evet, yani organize suç örgütü lideri, yani bu mafya demek oluyor gazete dilinde. Mithat Yılmaz'a Deniz Baykal'ı dizlerinden vurdurması için 400 bin dolar verdiğini öne sürmüş. Bu da böyle ve o şahıs Sarıgül'ün bölgesinde yerel gazete yöneticisi. Hangi şahıs? Gürsel Tekin. Mafya babası olan şahıs mı? Sarıgül'le Baykal'ı vuracağı iddia edilen kişinin. Tetikçi mi yoksa mafya babası birbirini mı? Birbirini tanıdı. Tetikçi. Mafya babası başka. Yani tetikçi olan adamın ayrıca yerel gazetesi mi varmış? Evet. Ve tetikçilik yapıyormuş. Evet. İlginçmiş. Haberini de yapıyor mu kendisinin acaba? Neyse, böyle garip. İlişkinin boyutunu ileriki günlerde göreceksiniz demiş Tekin. Ha, ben en çok buna takıldım. Yani böyle bir suikast iddiası ortaya atıp bunu böyle Brezilya dizisi gibi devamını da ileride göreceksiniz falan, böyle bir şey olabilir mi? Bir kere hiç yanıldığını söylemek zorundayım abi. Nasıl? Brezilya dizisi kalmadı, Türk dizileri var şimdi. Ya ben hala dünyada, eski şeyde kaldım, ama özür dilerim. Çoktan solladı. Evet, sabun Türk ne dizi deniyordu onları? Sabun bilmem nesi. Köpük. Soap opera. Soap opera, köpük. Şimdi Türk dizileri var. Dolayısıyla tekrar dönüyoruz. Devamını ileride göreceksiniz. Devamı yarın. Yani bir suikast iddiasıyla ilgili devamı yarın yapılabildiğini hakikaten ben en azından, hani benim senden epey daha az yaşamışlığım var ama hani ilk kez görüyorum sanırım. Yani çıkıp bir partinin üst düzey yetkilileri parti liderine suikast düzenleneceğini ama iddiaların bir kısmını açıklayacaklarını, devamınıysa ileride açıklayacaklarını falan, savcılık yok mu memlekette? Yani çünkü bu bekleniyor. Savcılığın kurulması mı? Ne bekleniyor? Öyle ya, ben anlayamadım çünkü. Bu çok çok ciddi bir iddia. Bir suikast iddiası. Ciddiye de alınmalı herhalde. Ama bunun yanında bir de mesela Sarıgül'ün ismi de geçiyor burada. Bu da çok çok ciddi bir başka iddia. Böyle ortaya bırakıp devamını da göreceksiniz falan filan. Hani hani yolsuzluk haberlerinde alıştık. O da çok çirkin geliyor bana. Hani bunları açıklıyorum, devamını açıklamıyorum falan. Sürekli bir tehditkar hava, çirkin bir durum. Ama hani işin içine silah milat da girince iyice garip olmuyor mu? Mustafa Sarıgül de şey demiş. Sayın Baykal ve arkadaşları büyük bir heyecan, sıkıntı içindeler. Bize bir şey yapacaklarını düşünüyordum ama ne zaman güçlendiğimiz zaman, güçlenmeye başladığımız andan itibaren Sayın Önder Sav'ın acele ruh doktorları ve hekimleri kendine göstermesi lazım. Zaman geliyor, peygamberimizle ilgili laflar ediyor falan diye. Onun da başka harika siyasi alanı var. Oh. Evet, bu ara verelim. Yanardağ'dan da kül püskürmeye devam ediyor zaten. Ortalık ondan mı puslu diyorsun? Biraz ondan olabilir yani. Ya vallahi çok fazla diyecek bir şey yok. Yalnız bari şunu söyleyelim ki en azından yetişme ihtimali olsun insanların çıkmadan 9 sekansına. Bugün Hrant Dink için bir dava daha var. 3,5 yıl oldu Hrant Dink'in davası başlayalı. Ve davalar devam ediyor. Beşiktaş'ta saat 10'da toplanılacak yine Hrant'ın arkadaşlarının çağrısıyla. Katilleri tanıyoruz ve adalet istiyoruz diyerek

flies in the huddle of Scott Joe Cornell. She came to feed the pig with his wild flowers. Goo goo goo goo ba da ba jackal. What's his name now? Goo goo goo goo ba da ba jackal. What's his name now? Goo goo goo goo ba da ba jackal. What's his name now? Goo goo goo goo ba da ba jackal. What's his name now? Fine fine fine fine a cinnamon. He prepared for a tee tee tee tee to make a free while incense burned. In love pool eyes float feathers after the storm. Hopes burst and shot joy all through the mind. Sorrow more distant than a star. Multicolor run down over your body. Then the liquid passing all into all. Love is hot. Love is hot. Truth, truth is molten. Choo-choo, choo-choo, the song is singing. While the leaves scoot. Ting-ting, tiny little belly rack. Sleepily she looked. He filled the never cup. Holding her gaze. She took a little sample while singing on his phrase. Evet, Gugu Baraba Jagal adlı parçayla Donovan'ı farklı bir müzik sound'un içinde sadasının ve Jeff Beck'le yaptıkları bir parçada dinledik. Ta 1969'da geliyor bu da. Oldukça zamanı içinde ileri olduğu söylenebilecek bir sadadan bahsedebiliriz. Donovan doğum gününde bir kez daha kutladık onu. 1946'da Glasgow'da doğmuş İskoç ozan. Evet, şimdi devam edelim. Açık Radyo burası, 94.9 ve Açık Gazete. Durum şu. Bayağı bir hala şeyin sarsıntısı içindeyiz yani. Milliyet Gazetesi'nden Aslı Aydın Taşbaş'ın bizi de tufaya getirmesi tabir caizse. Tırnak içinde koyup kurultay hesaplaşmasıyla ilgisi yok. Bu devlet işi dedi diyor Baykal. Cumhuriyet Halk Partili Baytok'la görüntüleri için yakın çevresine. Böyle bir şeyi gerçek olmadığını biliyoruz şimdi. Çünkü ne adı var ne Baykal'ın böyle bir şey söylemiş olduğunu söyleyen, doğrulayan bir şey var. Yakınındaki bir isme bunu demiş diye verilen bir haber. Basın konseyine, işte hangi okur temsilcisine filan da kesinlikle etik bir şikayette bulunmak gerekiyor. Böyle bir genel yaklaşım olmuyor, inşallah yapmaz bir daha diye Milliyet refikimiz, bunu bir kez daha söyleyelim ve devam edelim. Milliyet'in bir de manşet haberinde de şey var. Kritik koltuk 4 aydır boş diye Gökçer Tahincioğlu'nun Çukur Ambar, Deniz Feneri gibi soruşturmaları yürüten Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na hala atama yapılmamış. Bu gecikmenin ardında gizli bir çekişme olduğu öne sürülüyor diye. Gene hafif komployla ve şeyle karışık bir haber. Ama burada tabii somut verilerden bahsediyoruz en azından. Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu'nun yargı kökenli seçilmiş üyeleriyle Adalet Bakanlığı arasındaki görüş ayrılıkları yüzünden Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Boyrazoğlu'nun Yargıtay üyesi seçilmesinden beri, 18 Ocak'tan beri atama yapılmamış. Böylece de işte önemli dosyaların yanı sıra siyasetçi ve bürokratlarla ilgili soruşturmaları da yürütüyormuş. 4 aydır boş olan koltuğa işaret ediliyor. Hatta başsavcı atanmayınca Deniz Feneri davası da durdu diye bir haber de var. Bunu da söyleyelim. Gene bu karışık çekişmelerden bir başka birinin de şeyi, belirtisi. Yani şimdi sen o haberi söylerken ben de internet sayfasından aynı haberi bulayım diye Milliyet'e girdim. Milliyet'te şu anda manşet haber, Hürriyet'in atlatma haberi. Ya gerçekten garip bir hal almış durumda. Nesrin Baytok gizli kaset için ilk kez konuştu diye Hürriyet'te demin vermiş olduğumuz konuşma olmayan konuşmanın haberi var. Yani Hürriyet ve Milliyet gazeteleri bugün ikisi de manşet ve sür manşetlerinden yapmadıkları konuşmaları haber olarak veriyorlar. Yani hakikaten daha fazla söyleyecek hiçbir şey yok yani. İkinci kaset, ikinci haberse, ikinci kasetse diyorum. Vakite kaset baskını Varan 2 kaseti başbakan talimatıyla engellemiş diye bir başka haber var. Vakit gazetesinde arama yapıldı. Kaset araması herhalde mahkeme kararıyla yapılmıştır bu diyorum. Ama bundan öte işte ikinci bir kaset için arandı ve bunun da başbakanın emriyle olduğu iddia edilmiş. Kim tarafından derseniz bilinmiyor. Olimpos'tan geliyor iddialar. Belli değil. Böyle işte. Başbakan Erdoğan soruşturma aşamasında ele geçen istihbari bilgilerin ve kasetle ilgili teknik bulguların da kamuoyuna sızmasından Baykal'a iletilmesi yönünde kesin talimat verdiğini öğrenildi. Baykal ile ilgili Varan 2 geliyor diye verilen ikinci kaset görüntülerin basına sızmasına Başbakan Erdoğan'ın engel olduğu iddia edildi. Falan diye. Böylece yayınlanmayacağının herhangi bir garantisi verilmiş olmuyor. Hiç şüphesiz ki zaten. De Varan 2 kaset dediğimiz ne? Yine eğer sevişme kaseti olduğu iddiasıyla bir kasetse hani kaç kaset olduğunun bir önemi var mı? Evet. Yani hani yeni olarak katacağı evet bir değil iki kere sevişmişler falan böyle bir şey mi çıkacak? Demek ki artık istifa etmeli. Hani ne demek istediklerini ben anlayamıyor açıkçası. Zor oluyor bu işler. Bayağı bayağı. Evet. Neyse haber yok bu ara bence bundan oluyor bu iş. Ya hakikaten yani doğru düzgün böyle hani... dört köşeli verilebilecek haberle ilgili sıkıntı var. Ama ağır şekilde de haberlerle meşbu olduğumuz doğduğumuz bir dönem. Yani bu sadece zaten Sarıyer'le karakolunda olup bitenler başlı başına aylarca sürecek, tartışılacak bir haber. Yani önemli ihmallerden bahsediliyor. O konuda hiçbir açıklama da gelmedi. Yani neden 35 kilometre yüründüğü filan, neden ambulansların, can kurtaranların daha önce sivil ulaşılabildiği, işte takviye birliklerin geç gittiği, yeterli mühimmatın olmadığı, PKK'lıların birlikteki ağır silahları götürdüğü gibi bakanlık raporu var yani. İçişleri Bakanlığı'nın bir baskının ardından ilk kez sivil inceleme heyeti oluşturup Tunceli'ye gönderdiği haberi önemli aslında. Hafta sonundan giriyordu. Ve şimdi raporda ayrıca da bazı istihbarat ve uyarıların da dinlenmediği yönünde güçlü bulgulara ulaşıldı. Yani ihmal ve ihmal ötesi meselesi var. Bir de ıslak imza iddianamesinin ek klasörlerinde bir numaralı sanık Dalan'la Levent Ersöz arasında bir konuşma yer alıyor. Orada resmen niye darbe yapmıyorsunuz diye yarı yalvarmayla karışık bir konuşma var yani Bedrettin Dalan'dan. Bunlara da inanılamıyor. Özal öldü, ben ayaktayım diyor. İrtica ve bölücülüğe karşı mücadelesini anlatırken yani bayağı şey de diyor. yalnız kaldım. Sorumluluktan kaçan kurumlardan biri maalesef sizin kurumunuz demiş. Yani darbe yapmamakla suçluyor. Şey, Ersöz bu kasetlerden iddianameden bunlar. Ve Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Merkezi'ndeki odasında Er Uygur'un odasında yapılan aramadaki bir CD belgesi bu. Dalan'la Levent Ersöz arasında geçen bir konuşma metni. Yeditepe Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Dalan ve Başkan Kod adlı Ersöz, o da Ergenekon davasının en önemli jandarma istihbaratın uzun süre başında bulunan ve bütün konuşmalarını kasete alan adam zaten. Sorumluluktan kaçan kurumlardan biri de maalesef sizin kurumunuz demiş. Dalan'ın sözünü kesmiş Ersöz. Ne demiş biliyor musun? Kesinlikle yalan. Sorumluluktan kaçmıyoruz demiş. Demeye getirmiş. Kesinlikle yalan demiş yani. Ve teşhis edin artık bunu diyor. Ve darbe istiyor işte. İstihbaratçı gibi çalıştım diyor ben. Bir tarafta Mehmet Ağar, öbür tarafta Baykal var. Baykal tamamen uçuk. Zaten Moon tarikatının üyesidir diyor. Ağar tamamen kontrollü. Hiçbir şekilde nokta nokta haberim olacak, ciddi adımlar atmaz. Levent Ersöz de soruyor. O da Cumhurbaşkanlığını bekliyor mu? Cumhurbaşkanlığını bekleyen çok var diyor. Tek başıma istihbarat dairesi gibi çalıştım diyor. Böyle de bir haber var. Efendim bir de iddianamenin... 28 Şubat öncesi 4 saat briefing haberi de bunun içindeki haberlerden mi? Evet. Bir de öyle bir haber çıkmıştı da. Çevik 1 ile 4 saat konuştuğunu söylemiş 28 Şubat. Doğru. Yalnız ben bütün konuşmanın içeriğine baktığımızda sanki Dalan'ın biraz caka satmaya çalıştığı ve evet, hani ben bu işlere hakimim hissi yaratmaya çalıştığını karşısındaki kişinin üzerinde hissettim. Yani şöyle şeyler de söylüyor mesela. Bunu da antisemit yayınlardan öğreniyoruz, sağ olsunlar. TSK'dan umudu kestim, Yahudilere dalıyorum. Yahudi lobileriyle Amerika'da tek başıma görüşüyorum. Hani bu cümlelerin hepsi yani darbe yapmak için TSK'dan umudu kesince Yahudi lobileri ne yapsın bilmiyorum ama onu da geçmek gerekirse hani Amerika'da tek başına görüşmeler yapan lobilerle falan bir durum, değil mi? Karşı tarafta bir miktar şey yaratır. Demek ki yurt içi ve yurt dışı bol bol şeyi var. İşte bir başka haber, Jacques Chirac Dalan'ın yardımcılığını yapmış. Yine peki kendi konuşmasında. Peki şimdi bir şey soracağım. Böyle bir bütün bunlar sence doğru olması ihtimali var mı bu böyle bir kasetin? Kaset doğru mudur bilmiyorum. Yani bu görüşme, böyle bir görüşme olmuş olabilir mi sence? Bence olabilir. Yani imkansız ve hani mümkün değil diyebileceğim bir görüşme değil. Değil, öyle mi? Yani bir şeyin, dünyanın en büyük metropollerinden birinin belediye başkanının. Eski. Daha sonra da büyük bir üniversitenin mütevelli heyeti başkanının. Hala. Bir jandarma gizli dinleme özel şeyin istihbaratının eski başkanıyla ve doğuda, Güneydoğu'da da görev yapmış bir adam, orduyla böyle şeyler konuşmasına ihtimal verebiliyor musun sen? Yani mesela bunu Fransa'da Jacques Chirac'la ne bileyim Fransa'da Paris 4. Üniversitesi'nin rektörüyle mesela Fransız Gladius'un başkanı arasında bir görüşme olması, o da olabilir değil mi? Yani hani namümkün denilebilecek olaylar değil ama hani bence buradaki konuşmaların büyük kısmı, eğer konuştuysa Dalan bunlar üzerine ve bu kaset gerçekse kipi içinde söylenebilir ama bir miktar atmasyon olma ve karşı tarafı etkileme üzerine kurulu olma ihtimali olan konuşmalarmış gibi geldi bana. Bizatihi görüşmeleri ilgi çekici gelmiyor mu sana? Yani orası çok... zaten hani başlı başına. Ama ve yani silahlı kuvvetleri... belki Dalan aktif olarak bu işlerin, bu işler nedir'in tanımı yok ama i̇şte bu işlerin içinde yer almak istiyor. Yani mesela... gibi görünüyor. Diyor ki TSK bazı konularda hata yaptı diyor Türk Silahlı Kuvvetleri Dalan. Silahlı kuvvetler kendini her batağa atmasın, gücünün kıymetini bilsin diyor mesela. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne dünyanın en büyük 6. ya da 4. bakışa göre değişiyor rakamlara göre ordusunun eleştirisini yapan bir özel üniversite, vakıf üniversitesi başkanıyla o ordunun mensubu bir istihbarat subayı arasındaki görüşmeden bahsediyoruz. Bedrettin Dalan da katılır ona, Rahmi Koç da katılır, Aydın Doğan da diyor. İlla ki bir silahla mı yatmamız lazım? Paravan olayını da kullanarak bunu çok rahatlıkla yapar, kendi medyasında yaratır diyor silahlı kuvvetler. Soğuk Savaş romanı gibi ya. Yani hani bunları gerçekten oturup niye Dalan'la konuşsunlar hiçbir fikrim yok. Ama yani, John le Carré büyük Soğuk Savaş romanları ustası hiçbir zaman bu ucuzlukta bir şey konuşmak kaleme almaz yani. Senaryo böyle bir roman yazmaz yani. Ya bilmiyorum hani şimdi geçen cümlelere baksana, bu işlerimden dolayı değişik kişilerle tanıştım dünyada. Şu andaki Fransa Cumhurbaşkanı Jacques Chirac benim yardımcımdı. 3 sene öncesi Almanya'nın eski eyalet başkanı. Çok yakın dostluğum vardır. İstanbul'a getirdim. Yani hani bu cümleleri kuran biriyle ben açıkçası hangi iş olduğu darbe dahil pek iş yapmak istemezdim. Sadece çünkü üniversitede çalışmak isterdin değil mi? Yani hani mümkünse sayın, birlikte iş yapmayalım isterdim. Yani çünkü Yeditepe Üniversitesi'nde mesela akademisyen olduğunu konuşmaya bile almıyorlar içeri beni oraya. Şimdi gidiyorsun, hayır diyelim ki öyle varsayalım ki orada geri gelmişken insan hakları, sivil toplum örgütleri dersi veriyorsun. Velev ki. Ondan sonra da işte çağırıyorsun sivil toplum kuruluşlarından bir toplantı düzenliyorsun. Sizin mütevelli heyeti başkanınız kim? Sayın Dalan. Dalan diyorsun. Kimdir o diyorlar. İşte böyle konuşmalar yapar diyorsun mesela Şirak'ın. Şırak'ın ahbabıdır. Arada darbe ister. Medyayı da ordu düzenlesin der. Şimdi bu akıl alacak bir hikaye mi yani? Ya vallahi bu gerçek olamaz yani. Çok replikçi bir günümdeyim biliyorum ama hani bu şeyden sonra işte Şırak benim yardımcım da eyalet başkanı kankam falan filan muhabbetinden sonra şöyle devam ediyorlar. Tam demin söylediğin yer. Bence okumak lazım ya bunları. Hani gerçekse gerçek üstü. Gerçek değilse dandik senaryo hakikaten diye bakarak. Benim söylediğim bütün bunlardan sonra silahlı kuvvetlerden de umudumu kestim. Tek başıma Amerika ile Yahudi lobileriyle kaç aydır dalmalara başladım. Adam müşrik bir şekilde çalışıyor. Başkan Ersöz yani. Dalmalara mı başladım diyor? Öyle diyor. Herhalde Dalan, aralarında bir tabir. Dalan söylüyor. Dalan dalmalara başladım diyor. Başkan burada yanlışsınız, kusura bakmayın. Dalan da diyor ki cevaben yapmayın etmeyin. Türkiye'nin dengelerini de fazla sallamayın. Buradaki Amerikan Büyükelçiliğini işte bugün arkadaşımızla tanıştırdı. En önemli adamıyla kaç aydır kavga ediyoruz. Çin'e ta Şangay'a gittim. Orada Wolfowitz'in bir akrabası var. Ondan sonra arkasından iki defa gittim. Başkan, silahlı kuvvetlerden ümidi kesmeniz son derece yanılgı noktanız. Kusura bakmayın. Çünkü neden? 20 yılı verdik. Silahlı kuvvetler mensubu olarak şunu öneriyorum başkanım. Kasım, İsmail ve Bedrettin Dalan olarak görmeliyiz. Tahsin Kürşat diğerlerinden. Bu iş böyle. Silahlı kuvvetler bunun bir parçası. Bu da Şamil Kucur'un haberi. Yeni Şafak'ta yapmış bu haberi. Bunların hepsi iddianameden. Evet iddianameden. Yani hani bu konuşulanlar gerçekten konuşuluyor mu? Ve konuşuluyorsa bu adamlar gerçekten bu işi yapabileceklerine inanıyorlar mı? Ben onu merak ediyorum. Hani Dalan bütün dünyayla tek başına konuşan, görüşen, Türkiye adına pazarlıklar yapan biri. Peki ben ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nde üst düzey yetkilileri bu iddiaya göre bunu adam yerine koyup oturup birlikte darbe planı mı yapıyorlar? İnanıp hani Wolfowitz'le geçen görüştüm diyor ki falan diye şimdi devam eden hikayeler. Bu konuşmaların gerçek olduğunu kabul etmek zorundayız. Çünkü iddianameye alınmış. En azından savcılar ve soruşturma şu anda gerçek olduğu düşünülüyor. Bilirkişi raporu var mı bilmiyorum gerçekliğine dair. O yüzden hani şimdi gerçekse falan. Aynı günde falan bir gerçek olmaması, gerçek olduğu düşünülemeyecek bir konuşmanın aslında gerçek olması ihtimalinin kuvvet olduğu bir günde konuşuyoruz. Ve aynı günde olmayan konuşmaların gerçek olarak yansıtıldığı iki büyük Doğan grubunun, iki büyük gazetesinin, Hürriyet ve Milliyet gazetesinin hiç tamamen uydurma, olmamış konuşmaları olmuş gibi göstermesi durumu var. Yani çok garip bir kontrast yok mu? Yani Dalan'la Ersöz arasındaki konuşma besbelli olmuş. Yani olmuş olduğunu varsayabiliriz iddianameye girdiğine göre. Öbür taraftansa olmamış olduğunu olmamış söyleyebileceğimiz. Oldu. Çünkü rahatlıkla gazete olmadığını Mişli söylüyor. Mişli geçmiş de yazıyor zaten gazete. Öbür Hürriyet'inki de fena değil. Nesrin Baytok'la ilk görüşme görüşmeyelim dediği görüşmeyi görüşme diye yayınlayıp büyük haber ve haline Nesrin getiriyorlar. Hürriyete, Baytok Hürriyet'e konuştu diye de patlangaç vermiş. Ama konuşma olmamış. Yani konuşma şu olmuş daha doğrusu. Konuşmayalım. Ben evet. Bu konuda konuşmak istemiyorum dediği konuşmayı konuşma oldu diye yayınlamak bir garip bir hal tabii. Ama ve bunu manşete alıyor. Okun, Okan Konuralp imzasıyla Hürriyet Gazetesi. Yani olmayan konuşmaları olmuş gibi olmaması gereken konuşmalarda olmuş aslında okuyoruz. Peki başka bir şuna ne diyorsun? Eski Deniz Kuvvetleri Komutanı Metin Ataç'la dönemin donanma komutanı, şimdiki Deniz Kuvvetleri Komutanı Eşref Uğur Yiğit'e yönelik suikast iddiasına ilişkin 19 sanık hakkındaki davanın ilk duruşmasında denenlere. Ne denmiş? Hakkındaki iddiaları yalanlamış Akın. Aramadan 2-3 gün önce biz yokken eve giren kişiler bunları koydu demiş, bombaları. Bunu düşünüyorum demiş. Mermi ve patlayıcılar, hani bu kasaptan alınan şeyler, mermiler vardı evet. Ya et parası çıkışmayınca evet. Mermi verdim falan. İşte buzdolabının içinde de gizlenmiş, motorun orada gizlenmiş. Onun görüntüleri de yayınlanmıştı i̇şte, polisler evet. Bulurken. Şimdi mermilerin bulunduğu poşette korunaklı yerde tutunuz notu çıkmıştır. Hangi zihniyet, hangi amaçla bu maddeleri buzdolabının motorun üstünde ısının yüksek olduğu bir yerde saklayacak diye sormuş. Ay ne bileyim ben kısmı. Hep zaten sürekli bu bir türlü kıramadığımız şey. Koskoca komandolar bilmem ne yapar mı? Bilmem nereye gömer mi? Bilmem ne motorun üzerine koyar mı? Silahıma uymayan mermilerdir bunlar. Neden bulundurayım? Ne bileyim. Hani sizin evden çıktı ya. Üstelik bunların içinde bir de suikast notu neden bırakayım? Çıkmış ama. O da diyor ki bu işte dandik bir komplodur. Ha, bu dava Teğmenlere suikast diyor. Şimdi Türkiye'deki başka bir suikast davasından bahsediyor. Bu ülkenin Teğmenlerine yönelik büyük bir komplo yapılıyor. Teğmenlerin evine. Komplo değil, suikast yapılıyor. Ya ben çünkü suikast, bu dilin evet. Önemli olduğunu düşünüyorum. Türkiye'de askeri vesayet var. Evet var ama yerine sivil vesayet mi istiyorsunuz? Türkiye'de suikastler evet düzenlenebilir ama Teğmenlere düzenleniyor. Yani sürekli olarak fiili alıp tersine çevirmek öznesiyle ilginç bir hal almaya başladı artık. Yani sivil vesayet nedir? Daha açıklayan yok. Çünkü hani sivil olan şeyin zaten vasi olması bekleniyor falan filan ya, AKP ya da değil. Ama mesela suikastlerle ilgili planlar ve örgüt çıkartılıyor ortaya. Yargılanıyorlar. Öyle çıkar ya da çıkmaz. Orasını bilmeyeceğiz. Ancak ve ancak hani Teğmenlere bir suikast düzenleniyor olduğuna dair bir komplo iddiası var. Ama bununla ilgili hiçbir delil yok. Değil mi? Yani şey dışında. Aksine bir iddia. Allah aşkına mantıklı mı yani? Oraya mı koyarım ben o notu falan? Ne bileyim ben kim nereye koyuyor notu? Yani hepimiz suikastçıyız diye gezmediğimiz için bilinemiyor mevzu. Ama sonuçta delil sunmak demek, karşı delil sunmak demek böyle bir şey değil değil mi? Yani mantıklı değil bu. Dünyada bin bir tane mantıksız şey gayet mantıklı olarak yaşanıyor. Ve zaten hayatın kendisi böyle. Çok rasyonel yaşamıyoruz değil mi hayatı? Sen yani bir takım Teğmenlere suikast yapıldığı iddiasının... Bunun uyduruk olduğunu düşünüyorum. Çünkü temellendirecek bir delil yok. Öbürüyle ilgili temellendirecek bir deliller olduğundan bir dava var ortada. Ama hani en nihayetinde beraat çıkar. Beraat çıkar ama çıkana kadar beklemek zorundayız. Eyvallah bu kısmını. Sonuç çıkana kadar bekleyeceğiz. Ama Teğmenlere dava açılması Teğmenlere karşı suikasttir. Hadi oradan bir şey söyle bununla ilgili delil olarak ki manası olsun diyesi geliyor insanın. Peki bir de çok önemli bir şeyi atlamışız. Gene hepsi birbirine bağlantılı ama Dalan adı geçtiği için. Bir de Dalan'ın şoförü var elimizde şimdi. Coşkun Umur vasıtasıyla bazı kişileri takip ettirdiği. Önder Deligöz'ün haberi bu da Yeni Şafak'ta. Şimdi gördüm onu da. Bedrettin Dalan'ın bürosuna dinleme cihazı yerleştirmiş. Bedrettin evet. Dalan adına dinleyecek. İstek Vakfı'nda 12 yıl tekniker olarak çalışan Özkan Bektaş'la Dalan'ın şoförü Coşkun Umur şöyle bir telefon konuşması yapmış. Bunlar da teknik takibe yakalanmış. Yani yargıç kararıyla dinlemeden alınıyor. Görüşmede Dalan'ın şoförü Umur teknik eleman Bektaş'a diyor ki Dalan'ın odasına dinleme cihazı yerleştirildi mi diye soruyor. Bektaş da evet diyor. Ama başkanın bilgisi dahilinde konulan bir şey. Başkan dedikleri işte yönetim kurulu vakıf başkanı. Yerleştirildi mi? Özkan Bektaş ıslak imza iddianamesinin ek klasörlerinde yer alan gözaltı ifadesinde de yerleştirdiğim diyafondur demiş. Daha sonra görüşmede bahsi geçen cihaz bir mikrofondur diye demiş. Böcek, Dalan'ın böceği diye verilmiş. Bütün bunlara inanıyor musun? Böyle bir konuşma geçmiş olabilir mi Dalan'ın şoförüyle? Ya deminki konuşma... İstek Vakfı'nın teknik elemanı arasında. Ya deminki konuşma işte Yahudi lobilerine daldım. Wolfowitz'le bilmem ne yapıyoruz. Zaten Şirak benim yardımcımdı falan. Bir de bu konuşma hani bunlar birbirini mantık silsilesi içinde tamamlıyorlar. Ama hani hiç fikrim yok. Ama şunu da söylemek mümkün sanırsam ki söylemek de lazım. Yani Dalan'la ilgili kim niye böyle bir uydurma yapsın ki? Dalan kaçak aranmakta olan bir adam. Yani hani Dalan'ı çökertmek sanırım Türk Silahlı Kuvvetleri'ni çökertmek anlamına pek gelmez falan. Hani öyle diyorlar ya TSK'ya karşı büyük bir komplo var. Yani hani Dalan'la kim niye uğraşsın bilmiyorum. Wolfowitz, Şirak falan uğraşabilirler belki dava açıp bundan sonra orasını da bilemem ama hani bir garip bir durum. Yani burada dinleme cihazı yerleştirilmesi tabii şunu düşündürüyor. Yani siyaset, ordu ve iş dünyasından önemli isimlerle bir araya geldiği bir oda bu. Dalan'ın. Onun için belki ileride kullanmayı düşünebilir. Tabii ben de şeyi düşünüyorum yani. Şeyle konuşuluyor ya sürekli olarak Levent Ersöz'de. Levent Ersöz kendisiyle kendi odasında dinleme cihazları ve görüntüyü alma cihazları yerleştirmiş durumda. Tamamen şey yani bütün görüşmelerini işte Cumhuriyet Gazetesi Ankara temsilcisi eski demek lazım çünkü görevden alındı Mustafa Balbay'la filan yaptığı bütün görüşmeleri şakır şakır videoya almış ve bir koleksiyon halinde bulunduruyoruz. Demek ki insan düşünüyor yani acaba Dalan da yapmış olabilir mi böyle ya bir şey diye ama koskoca içinde, üniversitenin vakfın başkanı yapar. Yani şu anda kaçak kaçak oradan oraya kaçan bir adamdan bahsediyoruz. Üstelik yalan söyledi uzun bir sürede bize. Biz dediğim kamuoyuna. Yok eşim hasta yok bilmem ne yavrum çekmeyin çarparım ağzınıza derken en sonunda şeye gelmiştik. İşte arama izni diye bir duruma geldi mevzu. Neyse Turan Çömez şey. Döndü mü? Yok o artık fluently English. gayet Turan Çömez de buhar. O gitti. Akla uyuyor mu onun koskoca koskoca milletvekili. Kalkınma Partisi'nin milletvekili ve başbakanın da yakını çok en yakınındakilerden biriydi. Yani İngilizce darbe yapmaya kalkması bu hükümete karşı kendi içinde bulunduğu ve yani bilmediği İngilizceyi öğrenmek üzere yurt dışına gitmesine rağmen kendisiyle ilgili kaçak gibi iddialar ortaya atılması akla yatkın mı Allah aşkına? Kaçacak olsa İngiltere'ye mi kaçar? Mantıklı mı? Falan diye hani eğlenceli oluyor bu işler ama... İngilizce mi ne yapalım? Söyler o zaman? Başka bir gerekçe bulmaz mı? Daha mantıklı değil mi diyorsun? Yani tabii mesela İspanyolca derdi bence mantıklı olan bu olurdu ne bileyim yani bu zaten Allah aşkına bu mantıklı mı mevzularından benim fena halde iflahım kesilmiş durumda ama Allah aşkına devam ediyor mevzu ne peki, yapalım ama yani birileri darbe yapmaya çalışıyor bu mantıklı mı diye sorsak o da zaten mantıklı değil bu da komplonun parçası falan diye devam edecek konu mantıksız ne yapalım. Evet, Sarıgül'ün Baykal'a suikast için birisiyle anlaştığı iddiasını ileri sürmeleri mantıklı mı sence? Hiç değil. Arkası yarın şeklinde. Hiç değil ama oluyor. Yani kim diyebilir ki? Şöyle bir şey desem mesela suikast iddiası atacağım ortaya ama yarınki programda saat 10'u geçti. Neyse biraz bekleyin birileri birilerini öldürecekmiş. Onunla ilgili bilgi var elimde. Herhalde hoş karşılanmamam gerekir. Hele ki ve hele ki hadi gazeteci zırzop deyip geçebiliriz. Üstelik bunu siyaseten yapıyorsam hiç hoş karşılanmayabilir diye düşünüyorum. Yani bayağı ortaya at, sonrası Allah kerimlik durumlar diyecek çok fazla bir şey yok. Ama seçim geliyor. Bence bütün bu irasyonaliteyi bağlayabileceğimiz yer herhalde seçim. Senin öyle bir saplantın olduğunu biliyorum. Saplantı sadece bende değilmiş gibi hissediyorum ki bu da saplantının bir parçası olabilir. Yani bu garip garip açıklamalar, büyük patlamalar falan. Veya mesela Yeni Şafak'ın bugün arka sayfasında Menderes, Özal ve Erdoğan'ın resimleri var böyle üçlü olarak. Kurucu babalar modeli bir fotoğraflamayla. Demokrasinin yıldızları diye. Sivil Dayanışma Platformu diye bir şey vermiş. Onlar tam sayfa ilan vermişler. Onlar STK'lar milletin adamları. Senin alanına giriyor dayanışma i̇şte, konuları. Tanımıyor olduğum bir sivil dayanışma platformu olması zaten midemi bulandırıyor. Herhangi bir sivil dayanışma platformunun bir gazetenin arka sayfasında tam sayfa ilan verebilmesi çok kolay gelmiyor. Ama onlar milletin adamları, demokrasinin yıldızları diye verilmiş. Yani Özal'ın çoktandır fotoğrafını gazetede görmüyor olduğumu fark ettim ben reklamla birlikte. Menderes o kadar yabancı gelmedi ama herhalde evet, seçimler geliyor. Herkes de kendine göre bir şeyler yapıyor. Tekin çıkıp bilmem ne diyor. Öbürsü Yeni Şafak'ın arkasında reklam verdiriyor. İşte takılıyoruz. Bunun ne reklamı olduğunu sormayacağım. Demokrasi reklamı. Demokrasinin reklama ihtiyacı mı var abi sen de şimdi? Hiç mantıklı değil değil mi? Hiç alakası yok. Gidelim. Sex Pistols çalacağız. Sex Pistols'ın ünlü, çok çok ünlü basçısı ve grubunda şarkı söyleyeni arada bir. Sid Vicious, asıl adı John Simon Ritchie, bugün doğmuştu. 10 Mayıs 1957'de ve 1979'da da aşırı dozdan hayata veda etmişti. Sid Vicious'ı da anmak üzere Sex Pistols'dan bu punk devriminin önemli simalarından biri sayabiliriz kendilerini. Kendisini. Ona da bir günaydın diyelim. Whole Days in the Sun. Güneşte tatil. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. We'll be right back. Açık Gazete. Açık Gazete'nin tekrarını gece 01'den itibaren dinleyebilirsiniz.